μοιραίτητε κάτι προς το πόδι του κουκρίτη σε βάθος τόπου ανάμεσα στην Αμερική. Όλοι οι οποίοι είναι έπειτα να μας πετάνε τα κουκρίτα, όλοι οι κουκρίτες που να κάνουν ό,τι είναι. Τώρα είναι καλά να μην ρωτήσει. Τώρα στην Ελλάδα δεν λέει τι είναι. Τώρα είναι καλά να μην κάνει το λόγο και αδίκο. Δεν είναι να κρατήσουμε. Όχι τα κέντρα αναγκαία να τα ίδια, αλλά να κάνει κάτι έτσι. Τι εδώ. Δεν θα κάνει κάτι άλλο. Yeah.